हो, बीमारियों से छूटना हो तो वो भी प्रयोग बताता हूँ और बुद्धिमान होने का भी प्रयोग बताता हूँ। मंत्र है 108 बार जपना और रात को 10 से 11 के बीच हिरिम लाल चंदन से जीभ पर लिखना है। अब बाजार में कहाँ ढूंढोगे लाल चंदन, इधर स्टॉल लगा 1 रुपए का पैकेट मिलेगा, 2-3 बच्चे को लिख सकते हैं, कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं। 1 पैकेट रुपए का मिलेगा, उसमें 4-5 बच्चे के लिए काम हो जाएगा। हिरिम हाँ रेप और बिंदी हिरिम कैसेट में लिख, ये मंत्र लिखा हुआ कैसेट में आए ऐसा कैसेट वाले व्यवस्था करना, तो घर में अपना टीवी चला के कैसेट में भी वो मंत्र बच्चे शुद्ध स्पेलिंग लिख लेंगे जान लेंगे। मैं मंत्र बोलता हूँ, ओम एम ह्रीम श्रीम क्लीम वागवादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वदा वदा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। ये एक मंत्र हो गया, ऐसा एक माला जप करना है बस, आधा घंटे में हो जाएगा, पौने घंटे में, एक घंटे में, लेकिन 10 साल में भी वो प्रभाव नहीं होगा जितना ये एक दिन में हो जाएगा। MBA करना है, BTEC करना है, फलाना करना है, एडमिशन नहीं मिलता, सारे प्रॉब्लम सोल्व, कहीं भी जाके खड़ा हो जाएगा वेलकम वेलकम। कोई भी काम जैसे बीरबल को देते, अकबर बोलता तुम मेरा मंत्री बनो, MBA वाले को कौन मंत्री बनाता है, BTEC वाले को कौन मंत्री बनना है, जाओ पाइपलाइन देखो BTEC कराए, जाओ ये उधर फील्ड पे जाओ, सोसाइटी बनाओ, ये करो, विधा मजूरी करो, बदली करो, तो बदली बदली होने वाला नहीं तो अपना आप सब परिस्थिति का बाप हो जाएगा। खाली 108 बार मंत्र जपना है और रात्रि को हरिम बीज मंत्र जीभ पर लिखना है, सो जाना है लाल चंदन से। कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते तो हाथ ऊपर करो। इससे भी ज्यादा फायदे वाली बात और बताता हूं मैं, बोलो, इससे भी ज्यादा फायदे की बात, वायु की तकलीफ से 80 प्रकार की बीमारी होती है, पित्त की तकलीफ से 32 प्रकार की बीमारी होती है, कफ की तकलीफ से 20 प्रकार की बीमारी, और दोनों मिश्रण करके कई वेराइटियां बन जाती है बीमारी की, वेराइटी समझते ना, आहो पित्त और वायु बने तो हार्ट अटैक, नोबेल प्राइज हार्ट अटैक, कफ और आम मिले तो जोड़ों का दर्द, गोल्ड मेडल, और आम और वायु मिले तो और बीमारी, ऐसे कई वेराइटियां बनती है वात पेट कफ और आम से, इन सबों की जड़ निकल जाए। ऐसा रिसर्च करके शास्त्रों का सार सार गुरु पूनम को तुमको प्रसादी देता हूं। सुबह नींद में से उठे, मंजन मंजन कर लिया, नित्य कर्म कर लिया, शौच आदि गए न गए, जैसा तुम्हारे को अच्छा लगे, कोई बंधन नहीं है कि नींद में से उठ के ही करना है, नहीं, सुबह खाली पेट धरती पे चटाई बिछा दो, चेतन नहीं करेगा तो तेरी नौकरी से निकाल दूंगा और गाड़ी बाड़ी सब छीन लूंगा, समझ गया, दाढ़ी वाला नहीं करेगा तो उसको औरंगाबाद भेज दूंगा चौधरी, समझते हैं, हाँ, और फिर चतुर का असिस्टेंट बना दूंगा, है चतुर का बॉस लेकिन चतुर का असिस्टेंट बना दूंगा, अगर नहीं करेगा तो, अगर करेगा तो बॉस का भी बॉस बना दूंगा, करेगा दाढ़ी वाला, लेट गए सुबह, हो सके तो सूर्य की किरण शरीर पर पड़े 17 मिनट रोज तो बहुत अच्छा, ऐसी जगह पे लेटो, लेट गए और श्वास बाहर फेंक दिया और पेट को और योनि को शौच जाने की जगह को संकोचन विस्तरण, संकोचन विस्तरण, एक बार श्वास बाहर फेंकने से 15-20 बार संकोचन विस्तरण हो जाता है। 5 बार श्वास बाहर फेंका तो 100 बार योनि संकोचन हो जाता है। इसको बोलते थल बस्ती, अश्विनी मुद्रा, हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर, जो भी पावर मशीन है, तो एलिफेंट पावर नहीं बोला, हॉर्स पावर बोला है, टाइगर पावर नहीं बोला, लायन पावर नहीं बोला, हॉर्स पावर बोला, क्योंकि एलिफेंट टाइगर ये नहीं करता जो हॉर्स करता है, योनि संकोचन, उससे ऊर्जा क्रिएट करता है। समझ में आ रहा है शास्त्र की बात? तो इसको अश्विनी मुद्रा कहा है, हाथिनी मुद्रा नहीं कहा, शेरनी मुद्रा नहीं कहा, अश्विनी मुद्रा, हॉर्स पावर कहा। ये सब लोग कर सकते, बीमार भी कर सकता है, स्वस्थ भी कर सकता है, माई भाई सब लोग कर सकते। जो नहीं कर सकते उठ के खड़े हो जाओ, बोलो हम नहीं कर सकते। ऐसा करने से प्रसूति की पीड़ा भी कम हो जाएगी, बिना ऑपरेशन के बच्चे भी होंगे, और ऐसी कोई बीमारी नहीं। एक खाली मैं तो 100 बार बोलता हूँ, 50 बार जो करेगा ना तो वात पीत कफ के दोष शांत हो जाएंगे, और 100 बार करेगा तो व्यक्तित्व में निखार आएगा, और अंदर की जो सुषुप्त कुंडली शक्ति है, आध्यात्मिक चेतना का खजाना, वो आसानी से खुलेगा, और कई आध्यात्मिक शक्तियों के द्वार इस मुद्रा करने वाले के मैं जल्दी खोल दूंगा। इस साल में जितना घुमा हूँ गुरु पूनम के लिए, अगली पूनम को एकदम नई अथवा तो थोड़ा सा घूमूंगा। अब मैं एक जगह बैठा के साधकों को तेजी से ऊपर ले जाने वाला प्रोग्राम करने वाला हूँ, घूम घूम के। तो बस हो गया, हम मान गए, मान लिया हमने, बस घूम घूम के तो कट्ठे किए और थोड़ा आगे उठाया। अब एक जगह पर जैसे औरंगाबाद में पिरामिड बनी है, मेरे को बोले विमोचन करना है, विमोचन करने के लिए मैं देखा, मैं क्या अभी विमोचन नहीं हुआ, मैं उसी पिरामिड में जाके आज ध्यान किया। वो पिरामिड विमोचन करके सबके लिए चालू नहीं होगा, जिसके लिए चतुर बोलेगा वही जाएगा, नहीं जिसको मैं परमिशन दूंगा वही उधर बैठेगा। और फिर देखो क्या क्या होता है, ऐसा इधर भी बनाऊंगा और जगह भी बनाऊंगा। अब शक्तियों का खजाना खोलो, मंदिर के भगवान, ये बाल मंदिर है, केजी है, जागृत संत के चरणाना ही हाई स्कूल है, लेकिन संत जो साधन बताता है वो कॉलेज और पीएचडी है। बस मैं मान गया, मान गया, मान गया। लाल चंदन के पैकेट स्टॉल पर मिल जाएंगे, अगर स्टॉल पर पैकेट कम हो जाए तो अभी से व्यवस्था करूं, और कोई 1 रुपया देके पैकेट लेता है तो भी देना, किसी के पास पैसा नहीं है तो फ्री में भी देना, मेरे नाम लिख देना, लेकिन उस चीज का उपयोग होना चाहिए। नारायण हरि, बाजार में तो 2-5 रुपया ऐसे लेंगे, लाल चंदन देता कितने का, 1 रुपया ऐसा बोलेंगे, और फिर 1 रुपए का लाल चंदन, फिर 30 का कैसे कहाँ करेगा, इसलिए हमने सारी व्यवस्था करवा दी है। जो भी अहमदाबाद के संचालक है और इधर के संचालक है, लाल चंदन के पैकेट सभी आश्रमों में पहुंच जाए, ये तुम्हारा कर्तव्य है। अगर मेरे पास रिपोर्ट आई कि नहीं मिलता है लाल चंदन लोगों को, तो मैं संचालकों की खबर ले लूंगा। तीसरी चौथी बात, नेत्र बिंदु से कई लोगों को फायदा हुआ है, जिनको फायदा हुआ है वो हाथ ऊपर करो, ठीक है, लेकिन कई बार नेत्र बिंदु मिलते नहीं,